ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? तीन सौ तेरह। हाँ जी, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्येवम् आदीनाम् आत्म प्रतिपादकानाम् हेतुनाम्। पीछे जो सूत्र है ना आत्मा को सिद्ध करने के लिए, एक में भी है और भी बहुत सारे सूत्र है ना, केवल एक नहीं है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, फिर उसके बाद में तद व्यवस्थानादेव आत्मसद्भाव अप्रतिषेध, और फिर उसके बाद है शरीर दाहे पातका भावात, फिर न कार्याश्रय कर्तृवधात, ये सारे जितने और भी बहुत सारे हैं जो जो सिद्धांती वाले सूत्र हैं आत्मा की सिद्धि में, उन सब के लिए कह रहे हैं। इत्येवमादीनाम आत्म प्रतिपादकानाम हेतुनाम, आत्मा को सिद्ध करने के लिए जितने हेतु दिए पीछे, वो सारे के सारे हेतु मनसी संभवा, मन में ही सिद्ध होते हैं। इसलिए मन को ही आत्मा मानो, मन से अलग आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, चौदह पृष्ठ में क्या सार के रूप में आपको समझ में नहीं आया? आत्मा के ज्ञान के साधन बहुत हैं, ठीक है ना। कोई जानकारी आंख से प्राप्त कर लेता है आत्मा, कोई जानकारी नाक से, कोई रसना से, जीवा से, ठीक है, कोई कान से, कोई त्वचा से, अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग साधन है, ठीक है ना। ऐसे ही सुख और दुख का भी कोई साधन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इनके साधन है वैसे उसके लिए भी साधन होना है। उसके लिए कौन सा साधन है आपके मत में? आपने मन को ही आत्मा बना दिया, ठीक है ना, ठीक है, मान लेते तो मन को आत्मा बना दिए तो अब आत्मा कोई अलग तो नहीं रहा ना। जिसको हम आत्मा मानते उसको तो आपने हटा दिया, अब मन को आपने आत्मा बनाया। अब जो आत्मा बना हुआ मन है उस के लिए सुख और दुख को अनुभव कराने के भी कोई साधन होना चाहिए। जैसे रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का अनुभव करने के अलग अलग साधन है, ऐसे सुख दुख को अनुभव करने का भी कोई साधन आपको बताना पड़ेगा। आप कहते हैं नहीं उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इनके लिए भी साधनों की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया? एवं हाँ, चौदह में हाँ ये कहते हैं एवं इसी प्रकार से मंतु आत्मा के लिए, मनन करने वाले के लिए, सर्व विषयस्य मति साधनम, सभी विषयों को अपना विषय बनाने वाला, मति साधनम, मनन करने का साधन, अंतकरण भूतम, जो अंतकरण के रूप में काम करने वाला है, सर्व विषयम, सबको विषय बनाने वाला है, विद्यते है, येन अयम मन्यते, जिससे ये आत्मा मनन करता है। मतलब जाता आत्मा के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, छूने के लिए स्पर्श है, सुनने के लिए कान है, एवं इसी प्रकार से मन तो मनन करने वाले आत्मा के लिए। ठीक है ना, जो मन सबको विषय बनाता है और अंतकरण भी है वो, और जिससे मनन किया जाता है वो भी एक साधन है मन, उसका नाम कुछ भी आप रखो वो आपको एक साधन मानना पड़ेगा। अगर आपने मन को आत्मा बना दिया है तो, और मन को आत्मा नहीं बनाया तो मन ही इनका अनुभव कराता है और आत्मा तो है ही जिसको हम मान रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। और प्रत्यक्षाने व सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंग, और उस साधन को आप खंडन करते हो, नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है, मनन करने का साधन एक हो और जिससे आत्मा मनन करता हो, ऐसे साधन को आप नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं, तो सभी इंद्रियों का खंडन हो जाएगा, फिर उनकी क्या जरूरत है, ये कहना चाहते हैं। 16 हाँ जी, सन्निधे असन्निधेश्च न युगपत ज्ञान ज्ञानानि उत्पद्यन्ते इति। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति, तस्य उस मन का, जिस मन को आपने आत्मा बनाया है, ठीक है जी, उस मन का इंद्रियम इंद्रियम प्रति, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति, इंद्रियम इंद्रियम प्रति का मतलब है प्रत्येक इंद्रिय के प्रति। सन्निधे, किसी इंद्रिय के साथ वो जुड़ता है, और असन्निधे किसी के साथ नहीं जुड़ता है, यानी किसी इंद्रिय के साथ जुड़ने से, किसी इंद्रिय के साथ न जुड़ने से युगपत एक साथ ज्ञानानि ज्ञान न उत्पद्यन्ते, उत्पन्न नहीं होते। ये तो ये सिद्धांति का पक्ष है, मतलब मन को अलग से हमको मानने की आवश्यकता नहीं है, जो वास्तव में अभी वर्तमान में मन है वही ये सब करता है, उसके अलावा आत्मा अलग है, ऐसा। तत्र यदुक्तम आत्म प्रतिपत्ति हेतुना मनसी संभवाद इति तदायुक्तम, इसलिए जो आपने जो हेतु दिया है आत्मा को सिद्ध करने वाले जितने भी हेतु हैं वो सब मन में सिद्ध होते हैं, इसलिए आत्मा को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं, ऐसा जो कहा तदायुक्तम वो गलत है। ठीक है, और किसी को 312 हाँ जी, चौथी पंक्ति हाँ जी, कार संतति मात्रे तो सत्य, चौथी पंक्ति तो ये है 312 में जी, 1 2 3 4 संस्कार संतति मात्रे, पांचवी पंक्ति में संस्कार संतति मात्रे तो, संस्कारों का प्रवाह मानने पर, संतति का मतलब यहाँ प्रवाह, और संस्कार का मतलब है ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, क्षणिकवाद को मानकर, क्षणिकवाद में ये केवल संस्कार मात्र यानी ज्ञान मात्र है, सब कुछ ज्ञानात्मक है, और उत्पन्न होते हैं और अगले क्षण में नष्ट होते हैं, तो संस्कार संतति मात्रे, ज्ञान मात्र को, ज्ञान मात्र के प्रवाह को मानने पर, सत्वे सत्व के यानी प्राणियों के, या सत्वे संस्कार संतति मात्रे, इसके साथ आप जोड़ दीजिए, प्राणियों को संस्कार मात्र स्वीकार कर लेने पर, यानी आत्माओं को क्षणिक स्वीकार, आत्माओं को क्षणिक स्वीकार करने पर, उत्पद्य उत्पद्य उत्पन्न हो करके, यानी उत्पन्न होते नष्ट होते फिर उत्पन्न होते, इस प्रकार संस्कारा तिरो भवन्ति, तो उत्पद्य उत्पद्य संस्कारा तिरो भवन्ति, उत्पन्न हो करके फिर वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि क्षणिक है। उस स्थिति में स नास्ति एको अपि संस्कारः, वहां पर एक भी आत्मा नहीं है या एक भी संस्कार नहीं है या एक भी ज्ञान नहीं है ये माना जाएगा। यत् त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, जो तीनों कालों से युक्त ज्ञान का स्मरण वो अनुभव कर सके, यानी वो आत्मा जो है ही नहीं और जो है वो पिछले वालों का याद नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी उत्पन्न हुआ है। ओके, और हाँ जी 312 में प्रारंभ से पता ना, न च इदं स्मृति मात्रम, न च इदं स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम् वा इदं खलु ज्ञान प्रतिसंधान वत् स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। ये जो पूर्व सिद्धांति कह रहा है यहाँ पर, और ये स्मृति मात्र केवल नहीं है, स्मर्त और हाँ ये केवल स्मृति मात्र नहीं है और ना ही केवल स्मर्त स्मर्तव्य जो विषय है ना ही वही है। इदम खलु ज्ञान प्रतिपत्ति ज्ञान प्रतिसंधान वद ज्ञान के जोड़ने के समान स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्, स्मृति के स्मृति को जोड़ने का सर्व विषय वाला होने से कौन आत्मा। हाँ एको अयम ज्ञाता सर्व विषय यह जाता एक है, सर्व विषय स्वानी ज्ञानानी प्रतिसंधत्ते, सभी विषयों का ये एक ही जाता है और ये सभी ज्ञानों का खुद जोड़ता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामि इस अर्थ को जानूंगा, अमुम अर्थम विजानामि इस अर्थ को जानता हूँ, अमुम अर्थम अज्ञाशिषम इस अर्थ को मैंने जाना, अमुम अर्थम जिज्ञासमानः और इस अर्थ को जानने की इच्छा कर रहा है हूँ, और चिरम अज्ञात्वा अध्यवसति अज्ञाशिषम इति, चिरम अज्ञात्वा का लंबे समय तक ना जानकर काफी लंबे समय तक ना जानकर अध्यवसति निश्चय करता है अज्ञाशिषम इति, जान लिया। ये क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब किसी अर्थ को ये पहले तो ये वाक्य जो दिए हैं कि इस अर्थ को जानता हूँ जानूंगा जाना या जानना जानने की इच्छा करता हूँ इत्यादि, तो लंबे समय तक ना जानकर मतलब उस अर्थ को जानने की इच्छा कर रहा है लेकिन लंबे समय तक ना जानकर बाद में निश्चय करता है कि अब मैंने जान लिया उस ज्ञान को। नहीं इसको मैं अमुमर्थम ज्ञास्यामि इसको जानूंगा इसको जानता हूँ इसको जाना, इसके साथ में फिर निश्चय ना करने का क्या मतलब होता है, उसके साथ नहीं अलग से अमुमर्थम जिज्ञासमान। हाँ ये अलग है, अमुमर्थम जिज्ञासमान किसी विषय को लेकर के जिज्ञासा करता हुआ वो जान नहीं पाता है, देर तक नहीं जान पाता यानी निर्णय नहीं कर पाता है वास्तव में है क्या चीज है, और विचार करता करता करता अध्यवस्यति उसका फिर निर्णय कर लेता है हाँ वास्तव में ये ऐसा ही है, निर्णय करके फिर कहता है अज्ञाशिषम हाँ मैंने जान लिया, अब तक नहीं जान रहा था अब जान लिया ऐसा। ठीक है बस, ना आत्म प्रतिपत्ति हेतु ना मनसी संभवात सूत्रार्थ, इसका अर्थ है कि जैसे जो जो हेतु आपने आत्मा की शुद्धि के लिए दिए हैं वही सभी वो सभी है तो मन में संभव होने से आत्मा को भिन्न नहीं माना। ज्ञातुर ज्ञान साधनोपत्ते संज्ञा भेद मात्रम, प्रभुलाल जी सूत्रार्थ, जानने वाले ज्ञाता आत्मा के जानने के साधन सिद्ध होने से मन को आत्मा को मन नाम से नहीं बोल सकते, अभी बोलते हैं तो संज्ञा भेद मात्र होगा, नाम का भेद मात्र, संज्ञा मत बोलिए संज्ञा जिया जी, स्मृति और ज्ञान ज्ञान तो किसी की कोई भी ज्ञान हो सकता, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान शब्द ज्ञान, स्मृति तो स्मृति ज्ञान है, स्मरण वाला ज्ञान अलग है, स्मरण वाला ज्ञान ना प्रत्यक्ष है, स्मरण वाला ज्ञान ना अनुमान है, स्मरण वाला ज्ञान न शब्द प्रमाण है, ये चौथा है, अलग है, स्मृति ज्ञान अलग चीज है। नहीं, स्मृति तीनों काल में मतलब है, हम भूतकाल के बारे में भी स्मरण करते हैं और वर्तमान का भी स्मरण करते हैं और भविष्य के बारे में भी स्मरण करते हैं। स्मरण करते का मतलब है मैंने विचार किया, मैं विचार करूंगा ऐसा सोचा था, अभी तो विचार नहीं किया, मैंने लक्ष्य, मेरे को लक्ष्य, मैं लक्ष्य बनाऊंगा ऐसा बोला था या ऐसा सोचा था, अभी तक मैंने नहीं बनाया, समझ में आ रहे ना, तो भविष्य के बारे में भी स्मरण करता है इस रूप में। इधर उधर मत जाइए, जो बात कही जा रही उसको तो समझ लो, वो तो है, हम मानते हैं, स्मृति तो जो अनुभव हो चुका है उसकी होती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम कहते हैं ना, हाँ जी आपने क्या विचार किया, आपने बोला था कि क्या लक्ष्य है आपका, मैं बनाऊंगा जी अपना लक्ष्य, आपने बोला था, हाँ मैंने सोचा तो था अपना लक्ष्य बनाने के लिए, अभी तक सोचा नहीं, याद करता नहीं करता है। और वर्तमान में भी इसी तरह उसके साथ जोड़ सकते हैं। क्या नहीं, जिज्ञा समान अलग चीज है, स्मृति अलग चीज है। वर्तमान की स्मृति का मतलब है वो वर्तमान वैसे वर्तमान नहीं होता, वर्तमान तो उदार अवस्था होती है, वो वर्तमान का मतलब है जैसे चालू जीवन, ऐसा ले सकते हैं चालू जीवन। यूं तो अभी मैंने बोला था, ये जो बोलो तो भूतकाल में चला गया ना, अभी एक मिनट पहले तो बोला था आपको, वो तो भूतकाल में चला गया, लेकिन जो वर्तमान काल को भी अगर थोड़ा लंबा करके लेकेंगे, जैसे भोजन बनाना है, भोजन बनाना है, अभी तो चढ़ाया था, वो भले पीछे लेकिन है वर्तमान के अंतर्गत आता है, ठीक है जी, मतलब हाँ जी वो तेल डाल दिया क्या बटलोई में, हाँ हाँ डाल दिया, लेकिन वो चल रहा है क्रिया, वर्तमान में ही चल रही है वो क्रिया, ठीक है जी, मतलब जब तक बन करके तैयार नहीं होता तब तक वो वर्तमान क्रिया में चलता है वो, भले कुछ क्रियाएं भूतकाल में चली जाती हैं और कुछ क्रियाएं भविष्य काल में करने होंगे, लेकिन उनको वर्तमान में माना जाता है। वो पाचिका क्या कर रही है, भोजन बना रही है, वर्तमान में क्रिया हो रही है, बना रही है, जबकि उसने चावल बना के रख दिया भी होगा, दाल भी बना के रख दिया होगा, अभी रोटी बनाना प्रारंभ कर रही है या आटा गूंद रही है या बेल रही है या सेक रही है रोटी, है बहुत कुछ जो है बन के तैयार हो गए, फिर भी कहा जा रहा है भोजन बना रही है, तो ये वर्तमान क्रिया में लगे, तो उस रूप में अगर आप लेंगे तो चल सकता है ऐसा। बाकी यूं तो स्मृति तो भूतकाल की होगी, और वो भी मैं भविष्य में मेरे को कभी ना कभी लक्ष्य तो बनाना होगा ऐसा जो सोचा है ना, ये सोचना भी तो भूतकाल में गया है, पकड़ में आ रहे ना, हाँ मैं पिछले दिन बोला था आपसे कि मैं सोचूंगा, तो वो जो सोचूंगा है ना वो भी भूतकाल में जाएगा, लेकिन भविष्य के बारे में वो बोला जा रहा है ऐसा, ठीक है चलें। नियमश्च निरनुमानः, सत्यवीर जी सूत्रार्थ। जो यह आप नियम चाहते हैं कि रूप आदि ज्ञानों के तो साधन इंद्रियां हैं, मनन सुख दुख आदि की अनुभूति के साधन नहीं है, इसमें कोई अनुमान प्रमाण नहीं, कहां से चलेगा, हाँ जी अब वो एक प्रसंग चला जा रहा, आत्मा को तो सिद्ध कर दिया, आत्मा शरीर आदि संगात से अलग है, आत्मा की सिद्धि हो चुकी है, अब जो सिद्ध आत्मा है उस सिद्ध आत्मा के नित्य और अनित्य को लेकर के विचार किया जा रहा है, किम पुनः अयम देहादि संघाताद अन्यो नित्यः उत अनित्य इति। किम क्या पुनः अयम ये जो आत्मा है जिसको आपने देहादि संघाताद अन्य देह आदि संघात से भिन्न माना है, अयम ये जो आत्मा है जिसको आप देहादि संघात से अन्य भिन्न माना है, किम नित्यः क्या वो नित्य है उत अथवा अनित्य इति अथवा वो अनित्य है। हाँ जी वो ऐसे प्रसंगवश मान लिया है, पूर्व पक्षी की ओर से माना है, सिद्धांत अभी तो माना नहीं है, सिद्धांत में अभी सिद्धांत स्थापित नहीं किया है ना। नहीं सिद्धांत तो मानता है लेकिन सिद्धांती भी उसको पुष्ट करके समझाएगा ना प्रमाणों से, परीक्षा चल रही है ना आत्मा की, वो तो प्रसंगवश ऐसे बोल दिया उसने, ठीक है ना। बोलने को तो सिद्धांत भी बोल देगा, पूर्व पक्ष भी बोल देगा, बोलने मात्र से बात नहीं होगा ना, ऐसा हो तो फिर दूसरे अध्याय की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही 9-12 प्रमेयों में बताया आत्मा, आत्मा को मान लिया वहां नित्य मान लिया, उतने से बात नहीं चलेगी ना, अभी तो परीक्षा चल रही है आत्मा की, आत्मा नित्य है अनित्य है कैसा है इसकी परीक्षा हो रही है। तो शरीर आदि संघात से अलग तो इस आत्मा को मान लिया है, परंतु किम नित्यः वो आत्मा नित्य है उत अनित्य इति अथवा वो अनित्य है, ये पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित कर रहा है। तो सिद्धांत कहता है कुतः संशय, भाई आपको ये संशय हुआ क्यों, आत्मा के बारे में ये जो आपको संशय हो रहा है कि आत्मा नित्य है अनित्य है, ये संशय क्यों हो रहा है आपको। तो पूर्व पक्षी कहता है उभयता दृष्टत्वात् संशय, पदार्थ दोनों प्रकार के होते हैं इसलिए संशय होता है, उभयता दृष्टत्वात् दोनों प्रकार से देखा जाने से, कुछ पदार्थ नित्य भी होते हैं कुछ पदार्थ अनित्य भी होते हैं, तो दोनों प्रकार के पदार्थों को देखने के कारण से हमें संशय होता है उन दो प्रकार के पदार्थों में आत्मा किस प्रकार वाला पदार्थ है, नित्य वाला है या अनित्य वाला है, संशय तो हो गई। तो कहते हैं विद्यमानम उभयता भवति नित्यम अनित्यम च, उभयता दृष्टत्वात् संशय वार्तिके, तो उसी को खोल के समझा रहे हैं, विद्यमानम उभयता भवति विद्यमानम वस्तु, जो भी विद्यमान वस्तु है जो सत्तात्मक पदार्थ है, विद्यमान बोले जो भी सत्तात्मक पदार्थ है, उभयता भवति वो दो प्रकार से होता है नित्यम अनित्यम च, कोई नित्य है कोई अनित्य है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत ये नित्य है, ठीक है, इंद्रियां नित्य है, जो भी बताए पीछे ये सब नित्य है, तो कुछ नित्य भी है और कुछ अनित्य भी है, दो प्रकार के देखे जाते हैं। प्रतिपादिते च आत्मसद्भावे संशय अनिवृत्ते इति, प्रतिपादिते आत्मसद्भावे आत्मा की सिद्धि कर लेने पर भी संशय अनिवृत्ते, संशय की निवृत्ति नहीं होने से, आपने आत्मा को प्रतिपादित तो किया, आत्मा को तो सिद्ध कर दिया कि शरीर आदि संगात से आत्मा अलग है, ऐसा आपने प्रतिपादित तो किया, लेकिन संशय अनिवृत्ते संशय की निवृत्ति नहीं हुई है कि आत्मा नित्य है या अनित्य है, इस संशय की तो निवृत्ति नहीं हुई ना, आत्मा है इसको तो आपने सिद्ध कर लिया, पर जो है वो नित्य है या अनित्य है इसको तो आपने सिद्ध किया ही नहीं है, इसलिए संशय रहता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो रहा है जी, अब इसका समाधान किया जा रहा है, आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम ऊर्ध्वमपि देह भेदात अवतिष्ठते, यहां ऊर्ध्वम ये वकार और बिंदी ये छूट गया है, ये बिंदी तो अकार में आ जाएगा, मकार में वकार छूट गया और धा आधा रहेगा, ऊर्ध्वम धा पूरा है ना, ऊर्ध्वम में धा पूरा है, उस धा को आधा करना है। धकार को आधा करना है, वकार पूरा करना है, और मां तो है ही है वहां पर, ऊर्ध्वा मापी ऐसा होना चाहिए। पकड़ में आया आप लोगों को? हाँ जी, आया पकड़ में? नहीं आया? आधा धकार कैसे लिखते हैं आप? धकार पूरा, एक तो ऐसा ऐसा करके लिखते हैं और लाइन नहीं लिखते हैं, तो ऐसा करके वो लिखो, फिर वा जोड़ दो, बस ऊर्ध्वा ऐसा हो जाएगा। पकड़ में आया? नहीं, सिद्धम तो है, सिद्धम में ऊ भी है, और जो पूरा ऊपर रेप भी है ना, ऊपर रा की मात्रा है ना, उस रा की मात्रा और धा इन दोनों को काट दिया, काट करके आप वहां पर वा लिख दो, अध्वा और आधा धकार और वकार लिख दो, और वकार के ऊपर रकार की मात्रा जोड़ दो, तो ऊर्ध्वम हो जाएगा। पकड़ में आए? हाँ जी, वो फिर बन तो जाएगा, पर वो बहुत अलग प्रकार का होगा, समझ नहीं पाएगा व्यक्ति। तो कहते हैं आत्म सद्भाव हेतु भी एवा अस्य देह भेदात प्राग अवस्थानम सिद्धम। अन्वय को देख लीजिएगा, आत्म सद्भाव हेतु भी एवा अस्य देह भेदात प्राग अवस्थानम सिद्धम। अस्य आत्मना, इस आत्मा का या इस आत्मा के, आत्म सद्भाव हेतु भी, आत्मा की सिद्धि के जितने हेतु हैं उन हेतुओं से, आत्मा की सिद्धि करने वाले हेतुओं से आत्मा को देह भेदात, शरीर के नाश से, शरीर के नष्ट होने से प्राग पहले ही अवस्थानम वो रहता है, सिद्धम सिद्ध किया है, या देह भेदात मतलब शरीर शरीर से भिन्न, आत्मा की सिद्धि करने वाले हेतुओं से शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, ये आपने बताया है। अब कहते हैं ऊर्ध्वम अपि, ऊर्ध्वम का मतलब है शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी, अर्थात देह भेदात शरीर के नष्ट हो जाने से अवतिष्ठते आत्मा बना रहता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए, आत्मा सद्भाव हेतु भी, आत्मा की सिद्धि के लिए जो हेतु दिए हैं उन हेतुओं से आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने वाले हेतुओं से अस्य इस आत्मा को देह भेदात शरीर से अलग, प्राक का मतलब पहले, पहले का मतलब आपने पहले आत्मा को सिद्ध करने वाले जो हेतु है उन हेतुओं से आत्मा को शरीर से अलग सिद्ध किया है, पहले का मतलब सिद्ध किया है, वैसे ही देह भेदात ऊर्ध्वम अपि, शरीर के नष्ट हो जाने पर वो आत्मा अवतिष्ठते बना रहता है, ये कहना चाहते हैं। यूं कहिए, आत्मा की सिद्धि में जिन हेतुओं से आपने शरीर से अलग आत्मा को सिद्ध किया है उन्हीं हेतुओं से शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा रहता है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। दो बातें पकड़ में आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं आप क्यों बोलो, मैं बोलता हूँ। हाँ बताइए। आत्म सद्भाव हेतु भी प्राग पहले लेना, प्राग का मतलब पहले कहा, पहले आपने आत्म सद्भाव हेतु भी एवस्य आत्मा की सिद्धि में जो हेतु दिए हैं उन्हीं से इसका देह भेदात अवस्थान, देह से भिन्न अवस्थान रहता है, बना रहता है, और सिद्धम सिद्ध सिद्ध किया हुआ है आपने, ऊर्ध्वम अपि देह भेदात अवतिष्ठते देह भेद मतलब शरीर के नष्ट होने होने के बाद भी बना रहता है, यही बात है ना। देह भेदात का मतलब है, देह भेदात का एक अर्थ है शरीर से अलग आत्मा की सिद्धि है जिन हेतुओं से आपने दिया है। ठीक उसी प्रकार से देह भेदात शरीर के नष्ट होने से भी, शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। एक जगह देह भेदात करते हैं नष्ट होना, और एक जगह देह भेदात का मतलब शरीर से अलग, शरीर के रहते हुए भी शरीर से अलग आत्मा को सिद्ध किया आपने अलग अलग हेतुओं से। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग हेतुओं से शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो रहता है, ये भी सिद्ध होता है। स्वामी जी, आत्मा जो है सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है, तो जब साधन नहीं रहेंगे तो वो है, ये हेतु कैसे बनेंगे? क्या शरीर के न रहने पर भी आत्मा है, इन्हीं कारणों से सिद्ध होता है जो पहले दिए गए हैं हेतुओं से, तो उन हेतुओं में साधन तो है, साधन से ही वो विषयों को ग्रहण करता है आत्मा। जब शरीर का नाश हो गया, साधन ही नहीं रहा, तो फिर नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे। अनित्य का मतलब नष्ट हो जाना होता है ना। अगर जो वस्तु नष्ट नहीं होती है ना, वो कैसा पता लगेगा? इन्हीं शरीर आदि साधनों से पता लगेगा। अगला जब पैदा हो गए तो दूसरा शरीर मिलता है ना, तो उस शरीर में रह करके आप पहले के अनुभव को वहां पर अनुभव करते हो, ठीक है ना। वो बताएंगे ना, अभी पता लग जाएगा आपको। कुता, हाँ प्रश्न किया ना, कुता कैसे कैसे सिद्ध होता है आत्मा नित्य है? पकड़ में आया ये बात, ये पंक्ति तो आप लोगों को समझ में आ गई ना। यानी आत्मा, आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने वाले हेतुओं से आत्मा को शरीर से अलग पहले सिद्ध किया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से शरीर नष्ट होने के बाद में भी आत्मा बना रहता है। कुतः कैसे? सूत्र बोलिए। पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए विषयों की स्मृति के, विषयों की स्मृति के संबंध से, संबंध से पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए विषयों की स्मृति के संबंध से अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को, अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को हर्ष, हर्ष का मतलब प्रसन्नता, भय, हर्ष भय शोक की, हर्ष भय शोक की अनुभूति होने से आत्मा नित्य सिद्ध होता है, आत्मा नित्य सिद्ध होता है। सूत्र समझ में आ गए जी? अब मेरी ओर देखिएगा। बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, उसके बाद में वो कभी तो प्रसन्न होने लगता है, उछलता है प्रसन्न होकर के, कभी ऐसा करने लगता है शरीर से, मतलब भय कहता है, कभी शोक करने लगता है, रोने लगता है। ये सब कैसे कर रहा है? ये पूर्व जन्म में इन सब का अनुभव किया था, उसी की स्मृति से यहां अनुभव कर रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? अगर पहले अनुभव नहीं किया होता उसको प्रसन्न क्यों, प्रसन्नता क्यों हो रहा है, उसको पता ही नहीं है प्रसन्नता का मतलब, फिर भी प्रसन्न हो रहा है, कभी कांप उठता है, कभी रोने लगता है, ठीक है ना। इन सब से पता लगता है कि आत्मा नित्य है, पहले इन सबको कर चुका है, अब यहां पर कर रहा है। यहां तो इन सब का अनुभव तो किया नहीं है बच्चा, छोटा सा बच्चा, पकड़ में आ रहा है आपको? ये तो माताओं को ज्यादा पता है, जो छोटे बच्चों को 2400 घंटे उन्हीं के साथ में रहते हैं, कभी बच्चा खिल उठता है, कभी कांप उठता है, कभी रोने लगता है, ठीक है ना। ये सब क्रियाएं जो करता है ना, तो उससे पता लगता है पहले अनुभव किया है उसने। आपको कहता नहीं उसको भूख लग रही है, दूध पीने के बाद भी रोने लगता है ऐसा नहीं कि दूध पी लिया तो रोना बंद हो जाएगा, दूध अभी अभी दूध पिया उसके बाद भी रोने लगता है, और कभी कभी रोते रोते हंसने लगता है। अब देखेंगे ना छोटे बच्चे को, अब गौर से देखेंगे तो कई क्रियाएं करता रहता बच्चा, छोटा सा बच्चा, उससे पता लगता है आत्मा नित्य है। हाँ, सोते सोते भी वो कांप उठता है, सोते सोते भी वो हंसने लगता है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है ना, देखा आपने कभी? नहीं, जब मतलब हमारे नीचे के बच्चे जो होते हैं ना, यानी हम तो बड़े हो गए, हमारे बाद में होने वाले बच्चों को देखते ही है ना, सब लोग देखते हैं, पर वो बचपन में आदमी को पता नहीं रहता है ना, वो सब देखे हुए आप लोग भी है लेकिन पता नहीं रहता, लेकिन जब आप बड़े होने के बाद जब देखते हैं छोटे बच्चों को, तब आपको ये तुलना करके जब देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं भी पढ़ो ना तो भी पता लगता है, ये हंस क्यों रहा है बच्चा, ये क्यों कांप उठ रहा है, माँ को तो हर माँ को पता लगता है ये कांप उठ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं। कोई ठंड वंड नहीं लग रहा है, ठंड लगने पर जो कांप उठता है वो अलग बात होती है, वो सब पता रहता है माँ को। जाता खलु अयम कुमारकः, जाता खलु अयम कुमारकः अस्मिन् जन्मनि अगृहितेषु हर्ष भय शोके शोक हेतुषु, जाता खलु अयम कुमारकः। ये तो का प्रत्यय ऐसे जोड़ दिया है, कुमार यानी बालक, उत्पन्न हुए हुए बालक के अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में, वर्तमान जन्म में, हर्ष भय शोक हेतुषु अगृहितेषु, हर्ष भय शोक इन कारणों को लागू न करने पर भी, यानी इस जन्म में कोई कारण नहीं है हर्ष का, भय का, शोक का, तो इन कारणों को गृहित न करने पर, हर्ष भय शोकान अनुमेयान लिंगान प्रतिपद्यते, फिर भी हर्ष भय शोक रूपी अनुमान करने योग्य इन लिंगों को प्रतिपद्यते वो प्राप्त होता है, यानी करता रहता है, कभी हर्ष करता रहता है, कभी शोक करता रहता है, कभी भय उत्पन्न करता रहता है ऐसा। तो ये एक प्रकार से हर्ष भय शोक ये लिंग है, इन लिंगों से अनुमान होता है कि पहले भी ऐसा अनुभव किया है, तो पहले जो अनुभव किया अब अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वो पहले भी था इसलिए अब है, इसका मतलब ये नित्य है, एक जैसा है, समाप्त होने वाला नहीं है। पकड़ में आया? तो शब्दार्थ ये हो गया, अस्मिन् जन्मनि इस जन्म में अगृहितेषु न ग्रहण किए हुए, यानी अनुभव न किए हुए हर्ष भय शोक के कारणों को, हर्ष भय शोकान, हर्ष भय शोक वाले लिंगान इन चिन्हों को, जो कि अनुमेयान ये अनुमान कराने वाले हैं, आत्मा का अनुमान कराने वाले हैं, ऐसे इन लिंगों को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है, यानी अनुभव करता है। तेच स्मृति अनुबंधात उत्पद्यन्ते न अन्यथा, तेच ये जितने भी हर्ष भय शोक है ये सब स्मृति अनुबंधात, स्मृति के संबंध से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, यानी उनकी स्मृति आने के कारण से ये उत्पन्न हो रहे हैं इस वर्तमान जन्म में, न अन्यता, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। यानी पिछले जन्म की स्मृति है इस जन्म में, पकड़ में आ रहा है ना। स्मृति जो है दो प्रकार की स्मृति होती है, ठीक है ना, एक खाना पीना उठना बैठना हर्ष भय शोक इस तरह की स्मृति है, ये तो स्मृति रहती है। लेकिन आपके आपके कारण से पीछे प्रसन्न हुआ था पिछले जन्म में, ये कारण याद नहीं रहता है जी। रहे तो बहुत दिक्कत है, आप जी नहीं पाओगे, कोई नहीं जी पाएगा, इस जन्म को ही झेलना मुश्किल हो रहा है। क्यों जी? सब शत्रु दिखाई देंगे, या तो शत्रु दिखाई देंगे या मित्र दिखाई देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, किसी को पता नहीं रहता। अगर पता रहता, किसी किसी बच्चे को बचपन में थोड़ा सा याद आता है, बाकी वो भी भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता। आपको ये पता लगे कि पिछले जन्म में ये मेरी माँ थी, और इस वाली माँ को छोड़ करके उस वाली माँ को पकड़ोगे या किसको पकड़ोगे आप? जी नहीं, मर कहाँ चुकी है, कहाँ मरी है, आपकी उम्र कितनी है? इधर उधर मत जाओ, पहले आप अपनी उम्र बताओ, अपनी उम्र बताओ। 25 साल। तो आपकी जो माँ 50-60 साल की होंगी, पिछले जन्म के। हाँ जी, पिछले जन्म ये बूढ़ा होकर मरा हुआ है 25 साल के। कोई जरूरी थोड़ा है बूढ़ा होकर के मरना, कोई जरूरी थोड़ा है। हाँ जी, वो बचपन में याद था, अब याद नहीं है। वो तो पहले की बात को बोल रहा है, अब याद अब वो सारी बात याद नहीं रहती है, सब भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। अरे किसी किसी को ऐसा रहता है, तो वो भी इस तरह, ये हमारे हमारी माँ थी बस इतना याद रहता है, वैसा याद नहीं रहता है। अगर वैसा याद रहेगा ना, तो उन्हीं के साथ चिपक कर रहेगा, फिर तो उसको मुसीबत हो जाएगा। हाँ जी, वो कोई कोई होता है ना बचपन में होता है, बुढ़ापे में मतलब बड़े होने के बाद सब बुला देते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, अगर वो नहीं बुलाएंगे ना तो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। यादी तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। और क्या मतलब, कोई संस्कारों को मतलब कोई संस्कार रह जाता है ऐसा, यानी मिठाना तो मिट नहीं पाए, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा होता है व्यवधान जो है ना, कई व्यवधान उत्पन्न होते हैं उस व्यवधान, जैसे खिलौने बनते आ रहे हैं मशीन में, खिलौने बनते आ रहे हैं, और विद्युत बिजली जो है ना कम ज्यादा हो जाती है, तो उस खिलौने में जो है कुछ अंतर आ जाता है, कोई उसका शेप में थोड़ा सा बड़ा शेप हो जाता है या कम हो जाता है या उखड़ा हुआ होता है, ऐसा कुछ ना कुछ शेप में अंतर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट इसको इस रूप में कहते हैं। हम मैं ये नहीं कहना चाह रहा ईश्वर के कार ईश्वर ने दोष किया, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, नहीं बनाए तो है, लेकिन दूसरे भी कारण होते हैं ना, दूसरे कारणों के कारण से भी वो समस्या आती है। ईश्वर ने तो आपको आपके माँ के गर्भ में डाल दिया, ठीक है ना, और वहां पर जिस तरह डाला उस तरह डाल दिया, उसके बाद में आप जैसे खा रहे पी रहे हो आप स्वतंत्र है ना, उसके कारण से आपके 5 उंगली की जगह 6 उंगली निकल के आई, ठीक है ना। और जिस निर्माण की प्रक्रिया में जिस तरह प्रक्रिया करनी चाहिए वैसा ना करके आदमी भी कई उल्टा पुल्टा काम करता रहता है ना, तो उस उल्टे पुल्टे काम के कारण से वहां पर जिस तत्व में जाना चाहिए अन्न वो ना जा करके दूसरी जगह जाने लगे, तो वहां और नया बन के तैयार हो जाता है ऐसा। हाँ जी, क्या वो उसका स्मरण तो इतना रहता है, आप उस विषय में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही रखता है, उससे ज्यादा नहीं रखता है, उससे ज्यादा नहीं रखता है। वो सारा वो फल तो उसका आपके साथ जुड़ेगा। अब जो इस जन्म में जो मेहनत करना चाहिए ना, वो मेहनत आप नहीं कर पाओगे ना, वो तो उसका फल मिलेगा, उसका फल कहीं नहीं जाएगा। पिछले जो मेहनत पुरुषार्थ किया है आपने, पढ़ करके जो विद्या प्राप्त की है, वो आपके साथ जुड़ेगा, उसका फल पूरा देगा। लेकिन इस जन्म में भी तो आपको मेहनत करना है ना। इस जन्म में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं है। अक्सर क्या होता है पता है, जो बिना मेहनत के मिलता है ना, वो आदमी इतना निठल्ला होता है, वो मेहनत ही नहीं करता। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। नहीं, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, वो फल आगे आपको फल देगा। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, वो पिछले जन्म का उसको फल मिल रहा है, उसकी वैसी बुद्धि है। वो कोई गणित में आगे बढ़ता है, कोई क्या कहते हैं इतिहास में आगे बढ़ता है, कोई किसी में आगे बढ़ता है, तो उसके पिछले जन्म के संस्कार है, उसकी स्मृति है, इस वजह से आगे बढ़ता है। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो फल मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलता है। हर चीज याद नहीं रखवाता, रखेंगे तो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे याद रखना। वो तो मैंने कहा दिया। और इस जन्म के भी आप याद नहीं रख सकते हो तो पिछले का कैसे, आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है इतना। बहुत सारे कारण है। नहीं, उस रूप में देता है। आप तो सबको याद रखवाना चाहते हो ना, वो सबको याद नहीं रखवाएगा। सबको याद रखवाएंगे तो आप इतने निठल्ले हो जाएंगे ना, आप मेहनत नहीं करोगे। अभी नहीं करते हो, इतने साधन मिल रहे हैं आपको, और ज्यादा साधन। आज आप कितने ब्रह्मचारी है यहाँ पर, बोलो कि आपको साइकिल पे जाना है। हर आदमी यही चाहेगा मेरे को स्कूटर मिल जाए तो मैं जाऊंगा वहां सभा में। स्कूटी स्कूटर जो भी समझ में आ रहा ना। और जो स्कूटर चलाने वाले क्या इच्छा रखते हैं, मेरे को फोर व्हीलर मिल जाए तो अच्छा है, मैं आराम से जाऊंगा। ठीक है। और आपको पता है कि पहले ये जितने भी लोग हैं पैदल जाते थे, कोई छोड़ने वाले नहीं होता था ना लाने वाला होता था। आज हर बच्चे को छोड़ने के लिए भी जाते हैं और लाने के लिए भी जाते हैं, इतने साधन हो गए हैं। और इसलिए वो मेहनत ही नहीं करते उतना। और पहले के लोग जितना मेहनत करते हैं थे, उतना मेहनत आज के लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते। उनको तो आज इतनी रजिस्टर लाते हैं एक साल के लिए बच्चों के लिए लिखने के लिए, और इतनी रजिस्टर तो हमने पूरे जीवन में भी नहीं प्राप्त किया होगा। इतने रजिस्टर तो मेहनत, जब व्यक्ति मेहनत करता है ना तो वो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। और बिना मेहनत के मिलता है ना, उसका वैल्यू, उसका मूल्य उसके सामने नहीं रहता है। और माँ बाप तो इतना मेहनत करके लाते हैं और बच्चे तो यूं उड़ा देते हैं उनको, इतना ऐसे खर्च कर देते तो उनके लिए कुछ है ही नहीं है। 100 रुपए तो ऐसे ले, बर्गर वर्गर खा लिया तो समाप्त। और उनको क्या पता है ये 100 रुपए कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कितने मेहनत से आते हैं। उनको तो ये लगता है देखो कब खिलाया था आपने, इतना समय हो गया। हमारा वो कहते 5-10 दिन भी होते हैं ना, वो कहते कब खिलाया था, इतने समय पीछे आइसक्रीम खिलाया था, अब तो बहुत समय हो गया, आज तक हमको नहीं खिलाया हमारे माँ बाप ने आइसक्रीम कहीं। नहीं, पहले भी थे आइसक्रीम, उस जमाने के उस अलग प्रकार के आइसक्रीम थे, जो भी होते नहीं खिलाया हमको। और आपको तो बैठे बैठे मिल रहा है, वो बहुत अंतर होता है। इसलिए सब याद नहीं रह सकता, ना भगवान ऐसा रखता है। और बहुत व्यवहार में परेशानियां होंगी, आप नहीं झेल पाएंगे। इसलिए कह रहे तेच स्मृति अनुबद्धात उत्पद्यन्ते नान्यता, स्मृति के संबंध के कारण से ही वो उत्पन्न होते हैं, नान्यता और कोई कारण नहीं है। स्मृति अनुबंधश्च पूर्व अभ्यास अंतरेण न भवति। स्मृति अनुबंध, ये स्मृति का जो संबंध है, ये पूर्व जन्म में अनुभव किए बिना नहीं हो सकता। स्मृति अनुबंधा, इस स्मृति का जो संबंध है इस जन्म में, स्मृति का अनुबंध, स्मृति का संबंध पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति, पहले जन्म में अनुभव किए बिना नहीं हो सकता। पूर्व अभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति, और पूर्व में जो अभ्यास आपको हुआ है वो पूर्व जन्म के बिना नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में अभ्यास तभी करोगे ना तो जन्म होता। तो पूर्व अभ्यास, पूर्व वाला जो अभ्यास है, पूर्व जन्मनि सति, पूर्व जन्म के होने पर ही पूर्व अभ्यास होता है, न अन्यथा, उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धति एतद् अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्व शरीर भेदादिति इति, इस प्रकार से एतद् अवतिष्ठते, ये आत्मा विद्यमान रहता है। अयम ऊर्ध्वम, यहां पर भी वही वकार जोड़ना है और बिंदी भी आएगा, अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदाद इति, शरीर के नष्ट होने पर होने के बाद भी रहता है। एतद यह आत्मा अवतिष्ठते रहता है, कब? ऊर्ध्वम शरीर भेदाद इति, शरीर के नष्ट होने के बाद भी यह आत्मा विद्यमान रहता है, यानी मरने के बाद, मरने के बाद भी, यानी शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यह आत्मा विद्यमान रहता है, इसलिए वो नित्य है। अब पूर्व पक्षी कहना चाहता है, बोलिए, पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत विकारः। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, सूत्रार्थ लिखिएगा। कमल, चमेली, गेंदा आदि पुष्पों में कमल, चमेली, चमेली पुष्प होता है ना, आदि से बहुत सारे ले सकते हो ना, अब या कमल, गुलाब, गेंदा आदि पुष्पों में खिलना, फूल खिलते हैं ना, खिलना और संकुचित होना, खिलना और संकुचित होना रूपी विकार के समान, खिलना संकुचित होना रूपी विकार के समान बालक में, उत्पन्न हुए बालक में हर्ष, शोक, भय रूपी विकार होते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? जैसे फूलों में पंखुड़ियां खिल जाती हैं, फिर संकुचित भी हो जाती है, मुरझा भी जाती हैं, ठीक है ना? ये तो इसमें जैसे फूलों में होता है ये विकार, ऐसे बच्चे में भी होता है, कोई पूर्व जन्म की स्मृति के कारण से थोड़ा है, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, सूत्रार्थ हो गया। यथा यथा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलनम विकारो भवति, जैसे कमल, गुलाब आदि पुष्पों में जो कि अनित्येषु, ये सब अनित्य है, उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले, उत्पन्न होने वाले कमल, गुलाब आदि पुष्पों में प्रबोध सम्मीलनम विकारो भवति, खिलना सुकड़ना रूपी विकार होता है। एवं इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से अनित्यस्य आत्मना, अनित्य आत्मा के हर्ष, भय, शोक संप्रतिपत्ति विकार स्यात्, हर्ष, भय, शोक रूपी अनुभूति का ये विकार होता है, ऐसा मानना चाहिए। यानी ये पूर्व जन्म के कारण से नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक है, जैसे पुष्पों में खिलना और सुकड़ना ये स्वाभाविक होता है, ऐसे बच्चों में भी ऐसे ही स्वाभाविक होता है, कोई पूर्व जन्म का अनुभव थोड़ा है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी? अब सिद्धांति उसका खंडन करते हैं। हेत्वा भावाद अयुक्तम, हेतु के ना होने से आपका ये उदाहरण असिद्ध है। तुमने कोई हेतु नहीं दिया, केवल उदाहरण दिया है। बिना हेतु का आपका ये उदाहरण असिद्ध होगा। हेत्वा भावाद अयुक्तम, हेतु के ना होने से आपका ये उदाहरण असिद्ध है। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवद अनित्यस्य आत्मनो हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति। अनेन हेतुना, इस हेतु से, ऐसा आपको बताना चाहिए, अमुक हेतु से, अनेन हेतुना, इस हेतु से पद्मादिषु, इन फूलों में खिलना और सुकड़ना रूपी विकार होते हैं, उसी के समान अनित्य आत्मा के भी हर्ष आदि अनुभूतियां होती हैं। ऐसा आपको हेतु देना चाहिए था। न अत्र उदाहरण साध्यम्या साध्य साधनम हेतु, अत्र इस प्रसंग में उदाहरण साध्यम्यात, उदाहरण की समानता से साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु न नहीं दिया। उदाहरण की समानता से साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु आपने नहीं दिया, और न ही वैधर्म्याद अस्ति, और न ही उदाहरण के वैधर्म से आपने हेतु दिया है। उदाहरण के साध्यर्म से हेतु नहीं दिया, उदाहरण के वैधर्म से हेतु नहीं दिया, केवल उदाहरण दिया है। इसलिए हेत्वा भावात, हेतु के ना होने से असंबद्धार्थम, असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते इति। हेत्वा भावात, हेतु के ना होने से असंबद्धार्थकम, बिना संबंध वाला आपका ये उदाहरण होने से अपार्थकम नामक निग्रह स्थान में आप चले जाते हैं। अपार्थकम नामक एक निग्रह स्थान है, यानी बिना हेतु के आप उदाहरण देते हैं, उसको अपार्थकम निग्रह स्थान कहते हैं। अपार्थकम का मतलब बिना संबंध के, यानी आपने बिना संबंध के, बिना हेतु के उदाहरण दिया है, इसलिए अपार्थक है, उसका नाम रख दिया बिना संबंध वाला उदाहरण। दृष्टांताश्च हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, सिद्धांती कहना चाहते हैं दृष्टांताश्च, और दृष्टांत से हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, आपने जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत से अर्षादि का जो निमित्त है, कारण है, जिस कारण से अर्ष शोक आदि होते हैं, उस कारण की निवृत्ति नहीं होती है। दृष्टांतात, आपके इस दृष्टांत से अर्ष शोक आदि जिन कारणों से होते हैं, उन कारणों की निवृत्ति नहीं होती है। सब स्पष्ट हो रहा है? अब देखिएगा, याच इयम आसेवितेषु विषयेषु अर्षादि संप्रतिपत्ति, याच इयम अर्षादि संप्रतिपत्ति, यह जो अर्ष शोक आदि की अनुभूति है, यह अनुभूति आसेवितेषु विषयेषु, अनुभव किए हुए विषयों में होती है। पकड़ में आ रहा है? याच इयम अर्षादि संप्रतिपत्ति, यह जो हर्ष शोक आदि की अनुभूति है, यह अनुभूति आसेवितेषु विषयेषु, अनुभव किए हुए विषयों में होती है। पकड़ में आ रहा है? स्मृति अनुबंध कृता प्रत्यात्मम गृह्यते, स्मृति अनुबंध कृता, स्मृति के संबंध से प्रत्यात्मम गृह्यते, प्रत्येक आत्मा को यह अनुभूति होती है। मेरी ओर देखिए, आज हम जो वर्तमान में अनुभव करते हैं ना, कि हम कभी कभी बड़े बैठे बैठे अपने आप में प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? पिछली किसी प्रसन्नता को याद करके फिर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही पिछले किसी बाधा को, कष्ट को स्मरण करके शोकित होते हैं। पिछले कभी भय आपको लगा होगा जिस किसी से भी, उसको याद करके आप अनुभव करते हैं। प्रत्यात्मम गृह्यते, प्रत्येक आत्मा को यह अनुभूति होती है, सब लोग जानते इस बात को, जैसे हम बड़े लोग हर्ष शोक आदि को अनुभव करते हैं पिछले की स्मृति से, पकड़ में आ रहे ना, ऐसे बच्चा भी पिछले की स्मृति से अनुभव कर रहा है। तो कह रहे हैं सा इयम पद्मादि सम्मीलन दृष्टांतेन न निवर्तते। सा इयम, वह ये जो अनुभूति हो रही है बच्चे को हर्ष शोक आदि की अनुभूति, सा इयम अनुभूति पद्मादि सम्मीलन दृष्टांतेन, पुष्प आदि की जो ये सम्मीलन रूपी दृष्टांत से वो निवृत्त नहीं होता है। यानी आपने फूलों के खिलने और सुकड़ने का दृष्टांत देकर के आप हटा नहीं सकते उसको, उस अनुभूति को। यथाच इयम न निवर्तते तथा जातस्यापि इति। यथाच इयम न निवर्तते, जैसे ये स्मृति निवृत्त नहीं होती है। कैसे? वर्तमान में हम लोगों को जो स्मृति हो रही है, जैसे हमको जो हर्ष शोक आदि की अनुभूति जो है हट नहीं सकती। क्यों हट नहीं सकती? क्योंकि पीछे हमने अनुभव किया था, उसी की तो स्मृति से आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। तो यथाच अयम, यथाच कौन चला गया, हाँ, यथाच इयम न निवर्तते, जैसे हम बड़े लोगों को ये जो स्मृति हो रही है निवृत्त नहीं होती है, तथा जातस्य अपि इति, वैसे ही उत्पन्न हुए बालक को जो अनुभूति हो रही है उसके लिए भी निवृत्त नहीं होगी है। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मीलने क्रिया हेतुश्च क्रिया अनुमेय। बहुत अच्छी बात सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रिया जातः, क्रिया से होने जो होता है या क्रिया से जो हुआ हुआ, क्या पर्ण विभाग पर्ण संयोग, पर्ण का मतलब पत्ते, फूल के जो पत्ते हैं उनका खुलना, विभाग का मतलब है पंखुड़ियों का खुलना, और संयोग उनका सुकड़ना, रूपी ये जो प्रबोध सम्मीलने हैं, यानी खिलना और सुकड़ना रूपी ये जो विभाग और संयोग है, ये क्रिया जाता, क्रिया से होता है। और जो क्रिया से होता है इससे यह पता लगता है क्रिया हेतुश्च क्रिया अनुमेय। क्रिया हेतुश्च, क्रिया का जो कारण है वो क्रिया अनुमेय, क्रिया से ही अनुमान किया जाता है। मतलब जिस कारण से क्रिया हो रही है उस कारण को किससे अनुमान करोगे? उस क्रिया से अनुमान करोगे। नहीं आ रहा है पकड़ में? जैसे कि खिलना क्रिया हो रही है, इसमें कारण, भाई वो खिल क्यों रहा है उसके पीछे कोई कारण होता है, इसका अनुमान आप नहीं करोगे क्या? बिना मतलब के वो खिलता है, बिना मतलब के संकुचित होता है। जो क्रिया हो रही है, खिलना रूपी क्रिया, संकुचित होना जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया से ही उस क्रिया का कारण को पता लगा सकते हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, किसका? गर्मी है, सर्दी है, ये सब कारण होते हैं। काल, दिशा, ये सब कारण है, हवा, बहुत सारे कारण है। हाँ जी, गौण कारण है, इसके बिना खिलना नहीं होता, इसके बिना सुकड़ना नहीं होता, याद रखना। हाँ जी, फिर ये गर्मी किसकी होती है? सूर्य की तो होती है। काल, दिशा। हाँ जी, काल और दिशा, काल दिशा भी तो कारण है वहां पर, मतलब उसी काल में क्यों हो रहा है, इधर उधर मत जाइए, उसी समय क्यों हो रहा है वो काल, वो जो काल का मतलब समय है ना, उसी समय क्यों खिल रहा है? काल तो कारण बन रहा है ना वहां पर, तो काल भी कारण बनता है। भाई मतलब वहां क्रिया हो रही है तो उस क्रिया के पीछे कोई कारण है उसका अनुमान होता है, बस ये कहना चाह रहे हैं हम। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि कोई कारण है, बस इतना अनुमान होता है। ऐसे सबको पता होता तो ये क्यों बोलता है? आपको आपको पता है ये बोलेगा आगे जाके, ये बिना कारण के होते हैं ये बोलता है। अब बोलो, आगे पढ़ो, आप पता लगेगा। वो कहता है बिना कारण के होता है, क्रिया से पता लगता है, वो कैसे? क्रिया से अनुमान होता है, ये कह रहा है। पता लगता का मतलब क्रिया से कैसे अनुमान होगा? क्या अनुमान हो, इसका कारण क्या है? देखो कहां जा रहा है भाई, इसका कारण होता है, ये अनुमान होता है। क्या कारण है इसका अनुमान होता है, ये थोड़ा कह रहे हैं। और वो भी होता है, अगर कोई फूल खिल गया है तो इसका अनुमान होता है भाई हो सकता है ये धूप के कारण से हुआ है, अनुमान होता है। अरे थोड़ी देर पहले मैंने इसको सुकड़ा हुआ देखा था, एकदम खिल गया, हाँ किसी ने धूप दिया होगा इसका या कोई इसके ऊपर धूप पड़ा होगा, कोई गर्मी आई होगी इसलिए खिल गया ऐसा। ठीक है चलें आगे कहाँ हो रहा है। हाँ जी तो ये कह रहे हैं क्रिया हेतुश्च क्रिया अनुमेय, क्रिया का जो कारण है वो क्रिया से ही अनुमान होता है। एवं च सति किम दृष्टांतेन प्रतिषिध्यते, अगर एवं च सति ऐसा होने पर दृष्टांतेन किम प्रतिषिध्यते, आप इस दृष्टांत को देख करके क्या खंडन करना चाहते हो, इससे तो खंडन ही नहीं होता, इससे तो कारण का पता लगता है। स्पष्ट हो गए जी, इससे तो कारण का पता लगता है। आगे देखिएगा, अथ निर्निमित्ता पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकार इति मतम, अथ निर्निमित्त बिना कारण के ही होता है पद्मादिषु इन फूलों में, पद्म आदि फूलों में प्रबोधन सम्मीलन रूपी विकार निर्निमित्त बिना कारण के ही होता है इति मतम, ऐसा आपका मत है। एवं आत्मनोपि अर्षादि संप्रतिपत्तिरिति, जैसे बिना कारण के इनमें होता है वैसे ही आत्मा के अंदर भी अर्शोक आदि की अनुभूति जो है वो भी बिना ही कारण का होता है इति मतम, ऐसा अगर आपका मत हो। तच्च न युक्तम, वो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? अब उसका कारण बताया जा रहा है, बोलिएगा। हाँ जी इतना क्यों, इतना ही रखना है, छोटा सा सूत्र कर लो, सरल है ये, बोलिए। न उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम, सूत्रार्थ लिखिएगा। पंचभूतों से उत्पन्न हुए पदार्थों के, पंचभूतों से उत्पन्न हुए पदार्थों के विकार उष्ण उष्ण शीत वर्षा रूपी निमित्तों से होता है। पकड़ में आ रहा है जी? वर्षा, वर्षा से भी खिलते हैं क्या फूल? देख लो, अलग अलग फूल, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो वर्षा काल में खिलते हैं। हाँ जी, हाँ कुछ रात में खिलते हैं, कुछ दिन में खिलते हैं। रात की रानी, रात को, रात की रानी में रात में खुशबू आती है। हाँ, जो भी कारण है। उष्णादिषु सत्सु भावात असत्सु अभावात तन्निमित्ताः पंचभूतानुग्रहेण निर्वर्तान निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मीलन विकारा इति न निर्निमित्ताः। कहते हैं पद्मादिषु सत्सु उष्णादिषु सत्सु, उष्ण आदि कालों के होने पर भावात, उष्ण आदि कालों के होने पर प्रबोधन और सम्मीलन होने से, और असत्सु उष्णादि इन कालों के ना होने पर अभावात प्रबोधन और सम्मीलन ना होने से। तन्निमित्ता उन उष्णादि निमित्तों से या उन उष्णादि निमित्त वाले पंचभूतानुग्रहेण पांचों भूतों के संयोग से, पंचभूतानुग्रहेण का मतलब पांचों भूतों के संयोग से निर्वृत्तानाम उत्पन्न हुए हुए पद्मादीनाम पद्म आदि पुष्पों के प्रबोध सम्मीलन विकारा खिलना और सुकड़ना रूपी विकार होते हैं। न निर्निमित्ता, बिना निमित्त के नहीं। स्पष्ट हो गए? एवं इसी प्रकार से अर्षादयो अपि विकारा निमित्ताद् भवितुम् अर्हन्ति न निमित्तमंतरेण। एवं इसी प्रकार से अर्ष शोकादि भी, ये जो अर्ष शोकादि विकार है, ये निमित्ताद् भवितुम् अर्हन्ति, किसी निमित्त से ही होते हैं, न निमित्तमंतरेण, बिना निमित्त के नहीं। फिर वो क्या निमित्त होना चाहिए? तो कहते हैं नच अन्यत पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात निमित्तम अस्ति इति। कहते हैं नच अन्यत पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पूर्व अनुभव किए स्मृति के अतिरिक्त और कोई निमित्त कारण नहीं है। पकड़ में आ गए जी? फिर कहते हैं नच उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनो अदृष्टांतात। यहां अवग्रह चिन्ह रखो अथवा अकार जोड़ दो, अवग्रह आत्मनो दृष्टांतात के बीच में अवग्रह चिन्ह लगा दो तो अदृष्टांतात हो जाएगा। उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनो अदृष्टांतात। कहते हैं उत्पत्ति निरोध, उत्पन्न और समाप्त होने का कारण का अनुमान आत्मा के संबंध में अदृष्टांतात, दृष्टांत ना होने से, यानी आपके मत में आत्मा को, आत्मा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ऐसा कोई दृष्टांत ना होने से। न हर्षादी नाम निमित्तमंतरेण उत्पत्ति, हर्षादी ये जो हो रहे हैं ये बिना कारण के नहीं हो सकते। पकड़ में आ रहा है जी? न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम अर्षादीनाम तस्माद् अयुक्तमेतत्। कहते हैं उष्णादिवत, उष्ण शीत आदि के समान निमित्तांतरोपादानम, भिन्न कारण का ग्रहण नहीं हो सकता है अर्षादीनाम, हर्षादि का। जैसे उष्णादि का जो कारण है ना, मतलब फूल के खिलने और सुकड़ने में उष्णादि जैसे कारण है, उसी के समान अर्षादियों का जो कारण है स्मृति, उसके अलावा और कोई निमित्त नहीं है। उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम न अर्षादीनाम। कहते हैं उष्णादिवत, जिस प्रकार फूल के खिलने और सुकड़ने में उष्णादि कारण है, उसी के समान अर्षादि नाम, अर्ष शोक आदि का स्मृति ही कारण है, न निमित्तांतरोपादानम, इससे अलग निमित्त कारण नहीं है स्मृति के अलावा। तस्माद् अयुक्तमेतत्, इसलिए आपका ये जो कथन है वो अयुक्त है। क्या कथन था पूर्व पक्षी का? हाँ जी, पूर्व पक्षी का निमित्त बिना निमित्त के होता है, यानी अर्षोक आदि बिना निमित्त के होता है, यानी फूलों में खिलना सुकड़ना बिना कारण के होता है, ऐसे ये भी बिना कारण के होता है, ऐसा आपका जो कथन है वो अयुक्त है, अशुद्ध है, ये कहना चाहते हैं। ओंकार ओम ओम ओम। सबको प्रणाम।